Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Çağla ile Çağla programından, bu haftanın ilk programından hepinize merhaba. Biz Çağlılar her hafta olduğu gibi bu çarşamba ve perşembe de isteklerinizi yayına getirmek için buradayız. İstekleriniz için www.radyohavan.org web sitesinin mesaj kutucuğunu veya @radyohavan Twitter sayfasını kullanabilirsiniz. O zaman ilk şarkı gene bizden sizlere gelsin. Feridun Düzağaç ve Nilüfer'den güzel bir düet, Kavak Yerleri sizlerle. Delilik biliyorum, senle olmak delilik, takılıp kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla, hüzünlerim alır gider sevinçlerimi. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden. Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden. Sarhoş tutkularım koynumda, ben bir deli. İşten geçti artık, dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri, sende daha kavak yerleri. İçimde yılgın rüzgarların, ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yerleri. Nilüfer'den ve Feridun Düzağaç'tan güzel bir parça dinledik. İsteklere bakıyoruz. Merhaba Çağlalar. Öncelikle iyi yayınlar. Ben bugün sizden çok sevdiğim biri için Yusuf Güney'den bir parça istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş Cansu. O zaman Yusuf Güney'den bir parçayı Cansu'ya armağan ediyoruz. Hayatın tüm sırlarıyla geçti ömrüm geleceği görmeden. Kader rüzgarıyla boğuştum tıpkı bir meltem gibi kimsesiz. Sev, sev ki kalbinde tomurcuklar filizlensin. Öfkeni bir kenara hapsedip mutluluğu derinden filizlensin. Hayatın tüm sırlarıyla geçti ömrüm geleceği görmeden. Kader rüzgarıyla boğuştum tıpkı bir meltem gibi kimsesiz. Sev, sev ki kalbinde tomurcuklar filizlensin. Öfkeni bir kenara hapsedip mutluluğu derinden filizlensin. Of, of, yaşanmaz edenleri, küçük bir dünya çizenleri, kader affetmez bugünleri. Bırakmak yok öyle hayalleri, tut tutabildiğin tüm elleri. Sırra kadem basma isteği çıkar aklından. Biliyordum kaderi böyle boyun eğmem, kendimi ona köle edemem. Yakacaksa alev alsın düşlerim. Sanıyordum hayat herkese bir çaredir, izi kalmaz bir pençedir. Vuracaksa izi kalsın düşlerim. Hayatın tüm sırlarıyla geçti ömrüm geleceği görmeden. Kader rüzgarıyla boğuştum tıpkı bir meltem gibi kimsesiz. Sev, sev ki kalbinde tomurcuklar filizlensin. Öfkeni bir kenara hapsedip mutluluğu derinden filizlensin. Of, of, yaşanmaz edenleri, küçük bir dünya çizenleri, kader affetmez bugünleri. Bırakmak yok öyle hayalleri, tut tutabildiğin tüm elleri. Sırra kadem basma isteği çıkar aklından. Biliyordum kaderi böyle boyun eğmem, kendimi ona göre edemem. Yakacaksa alev alsın düşlerim. Sanıyordum hayat herkese bir çaredir, izi kalmaz bir pençedir. Vuracaksa izi kalsın düşlerim. Biliyordum kaderi böyle boyun eğmem, kendimi ona göre edemem. Yakacaksa alev alsın düşlerim. Sanıyordum hayat herkese bir çaredir, izi kalmaz bir pençedir. Vuracaksa izi kalsın düşlerin. Biliyordum kadere böyle boyun eğmem, kendimi ona köle edemem. Yakacaksa alev alsın düşlerin. Neyden bir şarkı dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tüm sevenlere gelsin.

seversin diye, seversin diye. Şimdi Volkan Konak'tan bir şarkı dinliyoruz. Efolim sizlerle. Hey kız, 17'li kız, gözleri yıldız yıldız. Gel otur çakıllarda, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dağlara kaçacağız. Yedi renk martı gibi göklere çıkacağız. Efulim yer çurlarları, oy parozda parozda, kaçamayan kızları kuruturlar çirozda. Sen darlin uşak olsam, benimle kuşak olsam, okşarken yana. Atmaca doğan olsam, kabillarına konsam. Gece uyurken yarım döşeğinde bulunsam. Gece geldim duydun mi, güzelim uyudun mi? Bağırdım kabillarda, sesimi tanıdın mi? Efulim oy parozda parozda, kaçamayan kızları kuruturlar ciroda. Sevdalli uşak olsam, benimle kuşak olsam, okşarken yana buni, gülden yumuşak olsam. Efulim bala, yalla ufavum yalla. Ben fırsat arayırım, sen babani oyala. Sen balık ben ah olsam, yüreğine ya olsam. Her gün bile gezerdim, çarına bağ olsam. Efulim yer uçurlarları, oy parozda parozda, kaçamayan kızları kuruturlar ciroda. Sevdalin uşak olsam, belüne kuşak olsam, okşarken yana huni, gülden yumuşak olsam. Efulim Hayat Gibi şarkısını benim için çalar mısınız? İyi yayınlar demiş Fatma. Fatma'ya teşekkür ediyoruz. Toygar Işıklı'dan Hayat Gibi radyonuzda. Thank you.

dinçe. Uzan denize karşı, çek sabah dumanını. Sarayların sahibi kim kaldı? Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat, gemiler gibi sevda. İçim gidiyor, geçip gidiyor. Gözlerin gibi bir rüya, gördüğüm yetmiyor ki. Kalbim açıkta bir gibi, yolculuk bitmiyor. Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat, gemiler gibi yıllar. Geçip gidiyor, geçip gidiyor. Bir şarkı dinledik. Ezgi'nin günlüğünü sevenler ve yeni yıla Ezgi'nin günlüğüyle girmek isteyenler için bir etkinlik haberimiz var. Ezgi'nin günlüğü 31 Aralık gecesi The Mekan İstanbul'da. Şimdi isteklerimize devam ediyoruz. Çağlılar merhaba. Bulutsuzluk özleminden sözlerimi geri alamam şarkısı sizi dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar demiş Mustafa. O zaman bulutsuzluk özlemi sizlerle. Göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz.

yazık ki anladım. Bir yudum sevgin var, neden hep kötü rüyalarla uyandım. Bende bir kalp var, onu en ucuz romanlarda harcadım. Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım. Senin gökyüzünde benim yerim yoktu. Kuru dağlarında kanatlarım kırılıp koptu. Senin toprağında benim evim yoktu. Kader aynı sandı, yazdığı son hikaye buydu. Yanlış yerde geziyor. Programlar severek dinliyorum sizi ve sizden yalın ah be kardeşimi istiyorum demiş Göksu. Göksu'ya teşekkür ediyoruz. O zaman hareketli bir şarkıyla devam ediyoruz. Yalın ah be kardeşim sizlerle. Senden ötesi yok. Aynayı sev. Radyoda sevdiğin şarkı çalmış. Radyoyu sev. Kalbine baktığın kadın başkasınınmış. İyi mi? Git patlat bu kafayı şimdi. Git patlat bu kafayı şimdi. Bazen herkesten sıkıldın oluyordur. Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası tasası savaşı aşkı derdi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Senden caymış. Şansını sev. Vurdulu kırdılı kadın kapı duvarmış. İyi mi? Git patlat bu kafayı şimdi. Git patlat bu kafayı şimdi. Bazen herkesten sıkıldın oluyordur. Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası tasası savaşı aşkı derdi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Bazen herkesten sıkıldın oluyordur. Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası tasası savaşı aşkı derdi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Ah be kardeşim başına ne geldi. bu kafayı şimdi. Git patlat bu kafayı şimdi. Bazen herkesten sıkıldın, oluyordur fişik çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası tasası savaşı aşkı derdi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Bazen herkesten sıkıldın, oluyordur fişik çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası tasası savaşı aşkı derdi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Ah be kardeşim başına ne geldi. Son isteği Eymen'den gelmiş. Kızlar sesinizi duymak çok güzel. Sıradaki parçayı size armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü Arkan'dan güzel bir şarkıyla veda edelim o zaman. Yarın saat 13'te biz yine radyomuzda olacağız. Yarına kadar isteklerinizi www.radyohavan.org sitesinden bize yollayabilirsiniz. Şimdi Hüsnü Arkan Yağmurlar radyonuzda. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çarpsam kapıyı kime, nereye? Günahsız bir el bulsam, dokunsam. Sağ yanım ateş yanıyor. Bir dert ki bende çare yok, sende insaf yok. İstanbul'a bahar geldi, aman yaz geldi. Akşam vakti Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.